efendim. Haydi köylü kızım. Buyur efendim. Göster yanaklarını alayım seni. Göster yanaklarını alayım seni. Göstersem yanaklarım almasın beni. Göstersem yanaklarım almasın beni. Çarşılarda elma görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen? Çarşılarda elma görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen? Kızım. Buyur efendim. Haydi köylü kızım. Buyur efendim. Göster dudaklarını alayım seni. Göster dudaklarını alayım seni. Göstersem dudaklarım almasın beni. Göstersem dudaklarım almasın beni. Çarşılarda kiraz görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen? Çarşılarda kiraz görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen? Çarşılarda kiraz görmedin mi sen? Benim gibi köylü kızı sarmadın mı sen?